ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اے رب کریم اس بچے کے قرآن کریم کی ختم اور تکمیل کو قبول فرما. اے رب کریم ان کو ان کے والدین کے لیے ان کی فیملی کے لیے نانا دادا کے لیے اساتذہ کرام کے لیے استاد محترم کے لیے اور مدرسے کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے رب کریم ان کو قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کریم کی پختگی نصیب فرما دے. قرآن کریم کے حفظ کو پختہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کریم کا علم نصیب فرما دے. اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کریم کی دعوت کے لیے قبول فرما دے. قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. قرآن کریم کی تعلیم اور سکھانے کے لیے قبول فرما دے. اے رب کریم ہر قسم کی شرور سے ان کو اور ہم سب کی اولاد کو اور سب طلباء کو محفوظ فرما دے. دونوں جہان کی خیر نصیب فرما دے. قرآن کریم کی اس محفل اور مجلس کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو اور دل کی تمناؤں کو دل کی خواہشات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. ہر قسم کی آفات اور بلیات سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اس مدرسے کو خصوصا اور اہل حق کے تمام مدارس مساجد مکاتب معابد خانقائیں تبلیغ جماعت سب کی حفاظت فرما دے. خیر اور برکات سے مالا مال فرما دے. جہاں جہاں جن ممالک میں اچھے حکمران ہیں ان کی حفاظت فرما دے. جہاں برے حکمران ہیں اے رب کریم ان کی اصلاح فرما دے. اصلاح مقدر میں ہو تو ان کی جگہ دوسروں کو اچھے لوگوں کو منتخب فرما دے. ایمان کامل کی دولت سے نواز دے. اس بچے کو اور سب بچوں کو سب طلبہ کو قبول فرما دے. پوری دنیا میں آل حق کی دینی مدارس مساجد مکاتب معابد خانقاہوں تبلیغ جماعت دینی تنظیموں کی حفاظت فرما دے. بہت ہی ختم قرآن کو بہت مبارک فرما دے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ.